Murfatrar, respectiv drumul național 22 Cernavodă Murfatrar. În județul Tulcea, traficul rutier este restricționat pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe toată rețeaua de drumuri naționale și județene. Pe de altă parte, vremurile politice sunt și ele tensionate în România. Invitat ieri la interviurile Europa FM, Ludovic Orban anunță că liberalii vor încerca să convingă aleșii din arcul puterii să voteze împotriva noului executiv. Noi vom vorbi cu toți actorii, cu toți parlamentarii individual. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! 12 județe din Transilvania și Moldova se află până după amiază la 15 sub avertizare cod galben de intensificare ale vântului și ninsori. Este vorba despre Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Suceava, Mureș, Harghita, Neamț, Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara și Arad. O altă informare meteo fără cod în vigoare tot până la 3 după amiază anunță Lapoviță și Ninsoare, în Crișana, Maramureș și local în Transilvania. La rafală, vântul va avea viteze cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră viscolind ninsoarea, pe arii restrânse va fi polei. Autoritățile fac bilanțul provizoriu al pagubelor provocate de ninsori și viscol. Aproape 100 de localități așteptau aseară reconectarea la electricitate. La această oră mai sunt restricții de circulație pe câteva drumuri naționale, ne anunță Centrul Infotrafic. Mai sunt drumuri județene pe care nu se poate circula din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Am stat de vorbă cu comisarul șef Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Rămâne însă închis traficului rutier un număr de 8 drumuri județene din județele Caraș, Severin, Iași și Vaslui. De asemenea, 3 drumuri comunale rămân închise traficului rutier din același motiv. În județul Constanța, traficul rutier este restricționat pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe următoarele tronsoane de drumuri naționale. DN3 Ostrov-Murfatrar, respectiv drumul național 22 Cernavodă-Murfatrar. În județul Tulcea, traficul rutier este restricționat pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe toată rețeaua de drumuri naționale și județene. Traficul feroviar a fost reluat cu restricții pe Valea Prahovei, unde mai multe trenuri au rămas blocate aseară pe trasee. În județul Iași, un bărbat a murit așteptând ambulanța chemată în ajutor, dar care s-a înzăpezit. Autoritățile au confirmat al doilea deces provocat de gripă. Boala a răpus un adolescent de 15 ani din județul Sălaj. Ministerul Sănătății le cere medicilor să continue imunizările. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, astăzi nu se fac cursuri în 30 de unități de învățământ din județele Galați, Iași, Prahova și Tulcea. Decizia a fost luată de inspectoratele școlare. Ministerul Educației anunță că orele pierdute vor fi recuperate în timpul acestui semestru. Cel puțin 10 oameni au murit în vestul Europei, măturat de o furtună puternică. Rafalele de vânt au atins viteze de 200 de km pe oră. Olanda, Belgia și Germania anunță victime. Sute de curse aeriene au fost anulate. Circulația trenurilor a fost de asemenea perturbată. Cel mai probabil situația se va prelungi și astăzi. O ascultăm pe Iulian Oghi. Vântul a bătut și costă 40 de km pe oră în Olanda. Imagini cu oameni pe stradă care sunt luați pe sus de rafale au împânzit rețelele de socializare. Vântul puternic a dus la suspendarea temporară a traficului aerian. Probleme s-au înregistrat și pe calea ferată. Meteorologii au instituit cod roșu de vreme rea în sudul țării, în portul Hook of Holland. Cod portocaliu de vânt a fost și în Belgia. Rafalele de vânt au depășit 100 de km pe oră și au doborât arbori. Au zburat siglele de pe casă, iar cablurile electrice au fost distruse. De furtuna care face ravagii Europa nu au scăpat nici britanicii și nici scoțienii. Toate trenurile au înregistrat întârzieri și mii de pasageri au fost afectați. Oamenii au fost sfătuiți să nu plece la drum. Furtuna a închis și în Germania mai multe școli și zeci de zboruri au fost anulate. Ascultați știrile Europa FM. Procurorii anticorupție vor cere astăzi arestarea preventivă a șefului Consiliului Județean Neamț. Ionel Arsene este acuzat de trafic de influență. Potrivit rechizitoriului, în 2013, pe vremea când era parlamentar, socialdemocratul ar fi primit 100.000 de euro pentru a interveni într-un dosar de incompatibilitate. Președinte al filialei PSD Neamț, Ionel Arsene, a fost reținut ieri de procurorii anticorupție pentru 24 de ore. Anca Grădinaru. Procurorii anticorupție spun că în urmă cu 5 ani, Ionel Arsene, pe atunci deputat și lider al PSD Neamț, a primit de la o persoană devenită martor în dosar 100.000 de euro pentru a-și folosi presupusa influența asupra unor persoane din conducerea Agenției Naționale pentru Integritate, altfel spus de a interveni în favoarea unui șef din administrația locală care ar fi fost în conflict de interese. DNA susține că banii au fost dați prin intermediari într-un restaurant din București. DNA cere acum arestarea președintelui Consiliului lui județean Neamț pentru 30 de zile. Amânare la Curtea Constituțională, judecătorii ar fi trebuit să ia ieri în discuție dacă ultima modificare în Parlament a legii Agenției Naționale de Integritate respectă Constituția. Deputații au votat recent pentru eliminarea interdicțiilor care li se aplicau parlamentarilor descoperiți în conflict de interese din 2008 până în 2013. Pentru că o parte dintre judecători au cerut timp de răzgândire, dezbaterea a fost amânată pentru 31 ianuarie. Între timp, președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională pentru o altă lege care le aduce avantaje directe parlamentarilor. Despre ce este vorba, ne spune Anca Simina. Proiectul de lege reclamat de șeful statului la Curtea Constituțională este unul dintre cele trecute în mare viteză prin Parlament la finalul anului trecut. Când atenția publică era acaparată de discuțiile despre legile justiției, parlamentarii au eliminat textul care le interzicea atât lor, cât și aleșilor locali, miniștrilor și prefecților să aibă afaceri pe persoană fizică. Președintele Klaus Iohannis susține că noua lege ar încălca mai multe decizii ale Curții Constituționale, prin care atât aleșilor locali, cât și parlamentarilor li s-a explicat de-a lungul timpului de ce nu pot fi comercianți. Incompatibilitatea care există în prezent ar garanta neutralitatea lor față de mediul de afaceri și ar preveni actele de corupție. Odată cu eliminarea acestei interdicții, dispare și sancțiunea de a nu mai putea ocupa o altă funcție publică timp de 3 ani. Președintele reclamă de asemenea că prin reducerea atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate în acest fel, România își încalcă propriul tratat de aderare la Uniunea Europeană. În plus, analiza făcută la Cotroceni arată chiar că Parlamentul și-a încălcat propriile reguli când a adoptat proiectul de lege. Punând la oaltă situația parlamentarilor, a aleșilor locali, a miniștrilor și a prefecților, nu ar fi respectat circuitul distinct pe care ar fi trebuit să-l aibă modificările în cele două camere. Pe de altă parte, magistrații constituționale au stabilit ieri că probele obținute în mod nelegal și declarate nule într-un proces penal trebuie înlăturate dintr-un dosar. Cât privește datele clasificate dintr-o anchetă, avocatul apărării are dreptul să le consulte, obligatoriu în baza aprobării unui judecător. Toate explicațiile vin de la Ioana Dumitrescu. Așadar, Curtea Constituțională a decis că probele obținute în mod ilegal și declarate nule în procesul penal trebuie înlăturate din dosare pentru a se garanta prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil. Tot Curtea Constituțională a declarat neconform cu legea fundamentală articolul referitor la informațiile clasificate cuprinse într-un dosar. Curtea a reținut că articolul condiționează folosirea acestor informații de permisiunea autorității publice care a clasificat informația de a acorda accesul la aceste informații. Ori protecția informațiilor clasificată nu poate fi mai presus față de dreptul la informare al acuzatului și față de garantarea unui proces echitabil, decât în condiții expres și limitativ prevăzute de lege. Iar decizia de refuz a accesului la informațiile clasificate trebuie să aparțină întotdeauna unui judecător, notează CCR. Se fac calcule și apar informații pe surse despre componența noului cabinet de la Palatul Victoria, în mare parte sub comanda Vioricăi Dăncilă. Noul guvern va păstra dintre miniștrii cabinetului demisionar, ne-au declarat surse politice, Felix Troie de la Transporturi și Marius Nica de la Fonduri Europene. Ar urma să fie puși pe liber pentru că l-au susținut pe Mihai Tudose, premierul căzut în disgrația colegilor de partid care i-au retras sprijinul politic. Invitat ieri la interviurile Europa FM, președintele PNL anunță că va încerca să convingă aleșii din arcul puterii să voteze împotriva noului executiv. Liberalii vor discuta cu fiecare parlamentar în parte. Ludovic Orban spune că învestirea viitorului cabinet PSD-ALDE depinde de cum va vota UDMR-ul. Pentru a obține învestirea, guvernul Dăncilă are nevoie de cel puțin 234 de voturi. Vom încerca să vorbim, dacă mai există oameni care sunt cât de cât cu capul pe umeri în actuala majoritate, pseudo-majoritate parlamentară, pentru că sunt oameni care le efectiv rușine de ce se întâmplă în PSD, dar încă nu au curajul să se manifeste public. Și sperați să dacă nu voteze împotrivă, măcar să nu vină la vot. Pentru că aici e vorba de formarea unei majorități. De asemenea, este important ca UDMR-ul să nu voteze. Dacă UDMR-ul nu votează, părerea mea este că acest guvern nu va fi investit. Dacă UDMR-ul totuși decide să o sprijine pe Dăncilă, va fi foarte greu de împiedicat investirea guvernului, dar în ceea ce ne privește pe noi, vom vorbi cu toți actorii, cu toți parlamentarii individual. Ludovic Orban spune că, deși a refuzat să înceapă procedurile pentru declanșarea alegerilor anticipate, Klaus Iohannis rămâne candidatul PNL pentru următoarele alegeri prezidențiale de anul viitor. Nu trebuie să reacționăm sentimental, emoțional, nu trebuie ca ura față de PSD și exasperarea, de fapt, că nici măcar ură, nu-i urăsc pe oamenii ăștia. Oamenii ăștia au ajuns într-o conjunctură să dețină puterea și deci habar n-au ce să facă cu ea. Suntem Iohannis în echipă, ne luptăm în continuare. Bătălia a fost o luptă, nu s-a terminat. Bătălia continuă și este o bătălie pe termen mediu și lung. Interviul integral cu președintele PNL îl puteți viziona pe pagina de internet interviuri.europafm.ro. Între timp, aflăm că organismul anticorupție al Consiliului Europei nu este mulțumit de progresele făcute de România în combaterea corupției, arată cel mai recent raport. Țara noastră a făcut progrese puține și extrem de limitate și nu a implementat decât două dintre cele 13 recomandări făcute de instituție privind parlamentarii, judecătorii și procurorii. Are detalii Alexandra Stănescu. Grupul Statelor Împotriva Corupției, pe scurt GRECO, evidențiază că România a implementat pe deplin doar două dintre cele 13 recomandări incluse într-o evaluare din 2016. 7 recomandări nu au fost implementate, iar alte 4 au fost doar parțial, precizează Consiliul Europei. În privința parlamentarilor s-a adoptat doar un cod de conduită în octombrie, care să reglementeze cadourile și alte beneficii și managementul conflictelor de interese. Însă acesta are formulări prea generale și regulile inconsistente. De asemenea, România nu a acordat încă o atenție corespunzătoare în îmbunătățirii activității Agenției Naționale de Integritate, în controlarea declarațiilor de avere și de interese ale parlamentarilor, deși metodele de lucru și capacitățile de procesare a datelor s-au îmbunătățit, recunoaște GRECO. În privința procesului legislativ, persistă controversele și acuzațiile privind folosirea excesivă a procedurii de urgență și lipsa de transparență. GRECO observă că măsurile pentru a face sistemul de justiție mai receptiv la riscurile de integritate sunt într-o fază incipientă. În plus, Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția judiciară ar trebui să joace un rol mai activ în privința analizelor, informațiilor și recomandărilor, subliniază grupul Statelor Împotriva Corupției. Ascultați știrile Europa FM. În Brazilia, un bebeluș de 8 luni a decedat și alte 15 persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat în mulțime în zona plajei Copacabana din orașul Rio de Janeiro. Șoferul susține că a suferit o criză de epilepsie, a anunțat poliția. Mașina a circulat cu viteză și a lovit în plin oamenii aflați pe trotuar. Andrei Paleu. Imaginile prezentate de presa braziliană cu numeroase victime întinse pe trotuar au stârnit temeri că ar putea fi vorba de un nou atac terorist, după modelul celor comise în diferite orașe din lume. Nu există indicii că incidentul rutier de la Copacabana ar fi unul deliberat. Șoferul fugise de la locul accidentului, însă în scurt timp a fost reținut de poliție. Bărbatul le-a declarat anchetatorilor că a suferit o criză de epilepsie. Medicamente pentru această boală au fost găsite în mașina sa. Răniții au fost transportați la spital. Plaja Copacabana este o zonă de agrement foarte popular în Rio de Janeiro, fiind frecventată de localnici, dar și de foarte mulți turiști străini. Procuratura statului american California a pus sub acuzare cei doi părinți care și-au ținut în captivitate cei 13 copii cu vârste cuprinse între 2 și 29 de ani. Victimele erau înfometate și legate cu lanțuri în locuință. Zilele trecute, unul dintre copii a reușit să evadeze și să alerteze autoritățile. Un caz care a șocat opinia publică din Statele Unite. Dacă vor fi găsiți vinovați de tortură, cei doi părinți riscă 10 de ani de închisoare. Știrile Europa FM la final. Plouă astăzi și vor fi condiții de polei în vestul, nordul și centrul țării, la munte va ninge, în restul țării cer variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 2 și 11 grade, cel mai mult senin, astăzi în capitală, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 10-11 grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CFR Cluj a transferat un fundaș central brazilian în vârstă de 28 de ani, Gilvan Souza Corea. El a fost sezonul trecut capitanul echipei Atletico Goianiense, retrogradată de pe ultimul loc din prima ligă braziliană. Gilvan a jucat în 24 de meciuri și a înscris 2 goluri. Fotbalistul nu a mai fost legitimat până acum în Europa. El s-a alăturat deja echipei pregătite de Dan Petrescu și ar putea debuta luni într-un amical cu Rapid Viena. Mai multe formații autohtone au jucat ieri meciuri de pregătire cu adversare din Rusia. Gazmetan Media și-a fost învinsă cu 1-0 de Dinamo Moscova, iar FC Botoșani a remizat 2-2 cu FC Tonso. Mircea Accente a înscris primul său gol pentru moldoveni și Andrei Dumitraș a stabilit scorul final. La egalitate a terminat și CSM Poliaș 1-1 cu FC Rostov, reușita i-a aparținut lui Andrei Sin. La acest amical a asistat și selecționerul Cosmin Contra. FC Viitorul s-a impus cu 4-2 în fața unei divizionare secunde din Rusia, Luci Vladivostok. Au marcat drăguși din penalti Gavra și Alexi Pitu. Campioana în titlu a mai jucat tot ieri și cu Grasshoppers Zürich. A fost 1-1, gol înscris de Yanis Hagi, transferat definitiv înapoi de la Fiorentina. Jucătoarea de numai 15 ani, Marta Costiuc, s-a oprit în turul al treilea al Open-ului Australiei. Campioană la junioare anul trecut la Melbourne, ucraineanca a fost învinsă de compatrioata ei, Elina Svitolina. A patra favorită s-a impus fără probleme cu un dublu 6-2 după doar o oră de joc. Marta Costiuc, numărul 521 WTA, a eliminat-o în primul tur pe chinezoaica Shuai Peng, locul 25 mondial, iar apoi a trecut de Olga Rogovska. Într-un alt meci de astăzi, belgeanca Elise Mertens a învins-o pe franțozoaica Alize Cornet, 7-5 și 6-4. Simona Halep și Ana Bogdan vor juca mâine în 16.000 de finală cu Lauren Davis, respectiv Madison Keys. După atâtea surprize în ultimele zile, azi e liniște la Melbourne, nu s-a întâmplat nimic deosebit până în momentul de față, s-au jucat doar 4 meciuri de altfel, la fete și vreo 3 la băieți. Cam asta. Deci putem începe. Putem. Liniștiți, bine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Staring at the ceiling. ușor, ușor începem deșteptarea, ediția de vineri, 19 ianuarie 2018. A, spun și asta, rămân înregistrările astea pe undeva, să țină minte lumea. Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Așteptăm, avem un nou guvern, n-avem, spuneai mai devreme că n-avem un nou guvern. Procedura e așa, acum doamna Dăncilă lucrează. Așa. În sensul în care citește SMS-uri și află ce trebuie să facă. Sau e pe grupul de WhatsApp. Nu cred că o deranjează. Are grupul special de WhatsApp acum. A, ok, da. Și... asta da. Da. Deci dânsa lucrează, își notează ce trebuie să facă și după aia se duce și aduce. Am înțeles. Deci e, da. Acum e cel mai greu, practic. Asta este procedura. Într-un număr de zile, în funcție de cum se acumulează situația, va veni